श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 7 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। जिनके साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ सो नहीं रह सकते, वो हमारे से है ही नहीं। हमारे से मिलते हैं, हमारे से बिछड़ जाते हैं, वो हमारी चीज नहीं होती। ये नियम है, ये सिद्धांत है। जैसे शरीर है, ये शरीर मिला है और बिछड़ जाएगा, मिला है छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा। संसार के कुटुंब है वो भी मिला हुआ छूट जाएगा, विवेक पैसे मिले और छूट जाएंगे, घर संपत्ति वैभव मिला है छूट जाएगा। तो मिला है छूट जाता है, वो अपना नहीं होता। अपने है भगवान ठाकुर जी, जो मिले हुए है पहले से ही, और छूट है ही नहीं। हमारे से अलग हो सकते ही नहीं, हम उनसे अलग हो सकते ही नहीं, ना उनसे हम अलग होते हैं, ना वे हमारे अलग हो सकते हैं, वे हमारे हैं। इस वास्ते हमारा तो केवल भगवान है, भगवान के सिवाय कोई हमारी चीज है ही नहीं, हमारी कोई हो ही नहीं। हमारे तो साथ लाए नहीं, जाए तो जा सकते नहीं, वो हमारी कैसे है। ये इतनी बात है ठीक कि हमारी चीज नहीं है, हमारा नहीं चाहिए ऐसी। हम शरीर को अपना माने तो चाहिए, हमारी चीज चाहिए, अर भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, जल भी चाहिए, मकान भी चाहिए। एक दूसरी चीज हमारी हो गई तो उसके लिए और भी चाहिए। हमारी कोई है तो हमारे पास हमारी कोई चीज है ही नहीं तो हमारा चाहिए क्या। हम कौन है इसको देखो कि ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर अविनाशी जीव है। अब ईश्वर के लिए क्या जरूरत है, अविनाशी के लिए क्या जरूरत है। चेतन है, अमर है, सहसुनाशी है, चेतन है, चेतन चलेगा चाहिए, अमर है, मर रहित है, क्या चाहिए। सहसुनाशी सहज ही सुनाशी है, स्वाभाविक ही, तो क्या चाहिए। हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा हमारे साथ में, हम परमात्मा के साथ में है। सर्वशिषा मत्तस्मृतिर ज्ञानमपवरंज वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्य वेदान्तकृत वेद वेदेव चाहम वेद वेत्ता भी मैं ही हूँ। सबके हृदय में भगवान है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय उद्देश्य भगवान के हृदय अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। छोटा छोटा जंतु जो दूर भी जो दिखता है उसके हृदय में भगवान है। बड़े से बड़ा हाथी होता है, मगरमच्छ होता है, ऐसा ऐसे उसके हृदय में भगवान है। छोटा बड़ा कोई हो सबके हृदय में सर्वशिषा ईश्वर सर्वभूता निर्देशी भ्रामयन सर्वभूतानी माया सबके भीतर विराजमान है। वो हमारे हैं, वो हमारे, हम उनके हैं। वो हमारे से दूर होते नहीं, हम उनसे दूर होते नहीं, हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है दूर हो जाए हम। हमारे से दूर हो जाए ये वो संभव ही नहीं है। वे सदा हमारे साथ रहते हैं, वे हमारे हैं, हम उनके हैं। वे सदा हमारे साथ रहते हैं, हम सदा उनके साथ रहते हैं, वे हमारे हैं, हम उनके हैं। ये इतनी बात है, संसार को अपना समझते हैं, जो क्षण भंगुर है, नाशवान है, टिकते ही नहीं। शरीर है देखो, इसमें मैं बदलता ही रहता, हरदम बदलता, हरदम ही। पहले छोटा सा था, फिर बड़ा हो गया, प्रत्येक क्षण में बदलता ही रहना है, बदलता ही बदलता ही बदलता ही रहता है। वो हमारे ऐसा, हम बदलते ही नहीं, ये बदलता ही रहता है, हम बदलते ही नहीं बिल्कुल। और संसार और शरीर ये बदलते रहते हैं, हरदम निरंतर बदलते रहते हैं, ये हमारा नहीं है। है तो बचपन हमारा, जमाने हमारी, वृद्धावस्था तो हमारी, कौन अवस्था हमारी है, ये तो बदल ही बदल रहे, हमारे है ही नहीं। ये हमारा नहीं, हम इनके नहीं। ये मिला हुआ है बिछड़ जाएगा, मिला हुआ है बिछड़ जाएगा। बालक बना मेला बिछड़ गया, जमाने मेले बिछड़ गई, वृद्धावस्था मेले बिछड़ गई, शरीर मेला बिछड़ गया, धन मिला बिछड़ गया, परिवार मिला बिछड़ गया, तो अपना नहीं है। इनकी सेवा करो, जो आता है आगंतुक होता है ना, मेहमान है वो आ जाते हैं, हरदम नहीं रहते, तो उनका सेवा विशेष तुम करो। मेहमान आते तो भोजन भी विशेष बनाते हैं, और सब चीज वस्तु बढ़िया बढ़िया रहता है। मेहमान आए भाई, इनकी हर सत्कार करता है, ये हरदम रहते नहीं, तो शरीर संसार ये हरदम रहता नहीं, तो ये सेवा करो। और सामग्री भी वही सेवा ही है, हमारे पास सामग्री है वो भी सेवा के लिए ही है, केवल सेवा के लिए ही है, भोग भोगने के लिए नहीं है। निर्वाह के लिए सेवन करो, इनके बिना जी नहीं सकता, तो जीने के लिए बस बस ले लो, अब भोग नहीं भोगना है, आराम भोगने तो है ही नहीं, भोग भोगे तो फंस जाएगा, मन फंस जाएगा, हमारे में ये फंस जाएगी, इस वास्ते ये हमारे नहीं है। संसार की सेवा करना, इतनी सामग्री वो सब सेवा के लिए ही है, हमें भोग के लिए नहीं है। भोग के लिए मानोगे वो बिछड़ जाएगी, रहेगी नहीं, तो रोना पड़ेगा। माँ बिछड़ गई, लुगाई बिछड़ गई, बेटा भी बिछड़ गए, भाई बिछड़ गए, मित्र भी बिछड़ गए, घर भी बिछड़ गया, घर भी नहीं रहा, इतनी रहेगी नहीं। इस वास्ते ये तो सेवा की सामग्री है, बहुत मौजूद बात है। ये पता लग गया ना, ये पता नहीं लगने से आदमी भूल में रह जाता है। जब पता लग गया कि हमारी नहीं है, ये तो केवल सेवा की सामग्री है, सेवा के लिए है, तो आनंद हो गया, असली बात का पता लग गया नहीं। ये भगवान की कृपा से, सत्संग से ये पता लग गया कि हमारे साथ रहने वाली चीज नहीं है, ये केवल सेवा के लिए है। सेवा के लिए मानने से सेवा का फल परमात्मा की प्राप्ति होता है, इनके त्याग का फल है, भोग का फल फंसना, त्याग का फल परमात्मा प्राप्ति होना। त्याग शांति अनंतरम, त्याग के तत्काल शांति मिलती है, अंतर नहीं पड़ता। तो त्याग क्यों करना, हमारे नहीं है, इस बार त्याग करना है। हमारी वस्तु का त्याग होता ही नहीं, हम उसका त्याग कर सकते ही नहीं। तो त्याग करने महाराज जो सर्वसमर्थ परमात्मा है वे भी हमारे से अलग होने में असमर्थ है। सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे से अलग हो जाए ये समझ नहीं। सर्वसमर्थ प्रभु में भी ये समर्थ नहीं जो कि हमसे अलग हो जाए, हम उनसे अलग हो जाए। जितना काम करे सब सेवा के लिए ही करे, सेवा के लिए ही। बोलना चलना खाना पीना लेना देना सुनना जागना भोजन करना वस्त्र पहनना सब सेवा के लिए। सेवा के लिए सब हो जाए तो महाराज अंतर्गण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और शांति मिल जाएगी। वो शांति अपने लिए है। ब्याह कामान यह सरमान भूमांसिया निर्ममो और निरअहकार सर शांति बटी गति। शांति ऐसा ब्रह्म स्थिति है। ये शांति बटी गति वो शांति ब्रह्म स्थिति परमात्मा। इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता। स्थित अंधकाल भी अंधकाल में भी यह स्थिति हो जाए तो निर्वाण प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। कैसी मौज की बात है। इस बात से कामना छोड़ देना तो दो बात है। एक तो इनमें ममता नहीं करना, प्राप्त में तो ममता नहीं करना और प्राप्त नहीं हुई है उसी इच्छा नहीं करना। वो प्राप्त हुए कोई नहीं कर दिया। एक बात सुने, स्त्री पुरुष थे दोनों, विचार हुआ हमारे लड़का हो जाए तो वो कौन सोएगा कि उनको बीच में सुला देंगे, अपने दोनों के बीच में लड़के को सुला दे देंगे। कि दो हो जाएंगे तो कि दो तो है तो उधर से उधर उधर से अपने दोनों श्रीगेट तो दोनों पड़ गए नीचे। खार तो था छोटा, अब बीच में सुलाया तो नहीं होता हुआ बीच में पड़ गया। होने पर क्या दशा हुई, केवल हो रही भावना करी, भावना कि हम सो जाएंगे, हम सो जाएंगे, हम यहाँ सो जाएंगे, सो जाएंगे बड़ी बड़ी नीचे। तो भाई ये नहीं होता वो भी नीचे पटे दिया, होने पर क्या करेगा परमात्मा जाने। तो हमारा नहीं है, सेवा करो अपने उत्साह से, सुख पहुंचो, आनंद रहेगा, आनंद मोज रहेगा। सेवा में आनंद होते है क्योंकि हमारे चीज यही थी और स्त्री जीवन की सेवा। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, भगवान ही भगवान को दे दो और संसार ही संसार को दे दो। ये उत्पत्ति विनाश वाली चीज तो संसार की और अनुत्पन्न होने वाला आप ये परमात्मा का, तो अपने तो परमात्मा को दे दो और ये संसार को नाशवान को दे दो। नाशवान को नाशवान दे दो, अविनाश को अविनाश दे दो। अपने मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, अपने ये परमात्मा नहीं। कितनी आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, कितनी आनंद की बात है। इनके चेतन को दे दो बस, इनकी है जितनी परी है उनको समझने में नहीं है। मर जाए तो छोड़ छोड़ छोड़ मर जाएंगे, अब दूसरा वो दूसरा ही दूसरे दे देंगे, अब दे नहीं दे होगी मर गई नहीं दे तो दुख होगो, दे दे तो आनंद करो। ऐसी आनंद की बात है, अपने दूसरों की दे भाई। दूसरे चीज संसार की संसार को दे दो जैसे, और लारे रही हुई भी समझो इन्हीं की है, अपनी है ही नहीं, निर्वाह अपनी कर दो, निर्वाह अपनी कर लेगा। निर्वाह क्यों कि जीते रहेंगे तब सेवा करेंगे, नहीं जिएगा सेवा नहीं करेंगे। तो इस वास्ते अपना निर्वाह करना है वो भी सेवा के लिए ही, उद्देश्य सेवा ही है। ये सब सब उत्पत्ति विनाश वाली जितनी वस्तु है ये सब सेवा के लिए है। क्यों उत्पत्ति विनाश वाला संसार, उत्पत्ति विनाश वाली चीज हो तो उत्पत्ति विनाश वाले उत्पत्ति विनाश वाला को दे दी। ये तुम्हारी बात ही बात है। और अविनाशी हम है तो अविनाशी हमारे भगवान है, भगवान विनाश नहीं होता वही अविनाशी, अविनाशी अविनाशी के विनाशी विनाशी को कौन हो गया, बस ठीक हो गया। अविनाशी को अविनाशी चीज देती, विनाशी को विनाशी चीज देती, अपने मौज हो गई, आनंद हो गया, अपने अविनाशी साथ एक हो गए, बोझ हो गया। अविनाशी साथ सर हम हमारे हमारे भाव हो गया, हम अविनाशी शरण हो गए। बस विनाशी बस विनाशी शरण हो गई, कैसे कहो पर आनंद हो गया। ये एक अटक है, ये एक संत महात्मा बता दी अपन आजकल बन गए हो गए। बस अपनी अपनी चीज अपने अपने दे दी, भगवान का ठाकुर जी महाराज हम तो आपके चरणों के शरण है बस, और बस तुम्हारा संसार ही संसार ही शरण है। अपनी जो आफत बैठ गई संसार भी राजी, भगवान भी राजी, और हमारे बोझ हुई। ये संतों ने युक्ति बताई है कि भाई तुम सुख जाओ तो ऐसे कर दो, नाशवान को अपनी मत मानो, अपना अविनाशी है। तुम खुद बता विनाशी है, विनाशी विनाशी है वो तो विनाश होगा, या तुम कौन से सारे रहोगे तो बात चले जाएगी, तो सारा बढ़ जाएगा, रोगे तुम पाओगे। तो संतों ने एक बढ़िया युक्ति बताई कि अविनाशी अविनाशी को दे दो और विनाशी विनाशी को दे दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख बढ़ जाएगा, संतान बढ़ जाएगा, धन बढ़ जाएगी, कैसे आनंद की बात है। आनंद हो गया, मौज हो गई, सुधा दिवाली संत के आसो भर विनाशी विनाशी की है, विनाशी विनाशी की है, अपना क्या है, अपना आनंद आनंद है, अपना आनंद है, मौज मौज अपनी। अपने भगवान के शरण में जाए, इसको सर्व कुहित भोज शुरू में पर्व मच, सर्व कुहित भोज में शुरू में मच, सर्व कुहित पर्व सर्व गीतम सपने अंत गोपने एक बात है। मन मना भव मत भक्तो मध्य जिमान सुनो और सर्वधर्म तिमा में एक सर्व कर जा, सर्व गीतम सबसे गोपने बढ़िया बढ़िया बात भगवान ने बात बताई। कैसी बढ़िया बात बताई है, कितनी बड़ी बात बताई है, सब भगवान बने। हाँ वस्तु जो अपने नहीं माने उतना ही सुखी हो जाएगा, नाश और वस्तु जो अपने मानेगा तो दुख पड़ेगा। क्योंकि अभी तक आप तो बढ़ता नहीं, ऐसी चीज छेड़ती नहीं, ऐसी चीज अपना माने मेरी है वो छेड़ती नहीं तो दुख पड़ना पड़ेगा, तो सुख पड़ेगी ये तो सीधी है सीधी इच्छा के उसको देती। संसारी चीज संसार की अर्पण कर दी और भगवान की चीज भगवान की अर्पण कर दी, अपने होगी मौज। त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद अनंत शांत का शांति, त्याग दो टट्टी में से आपका भी साफ हो जाता है तो खुशी हो जाए। मेरी चीज है खराब चीज है उसे त्याग त्याग उन्हें बढ़िया है। माना भगवान का त्याग होता नहीं, वो सदा साथ में रहते हैं। संसारी चीज को अपनी मानस है भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान से विमुख होता है दुख पाता है, रोता है कि दुख होता है दुख। अरे सीधी सारी बात है, तेरी चीज को तू मान ले और संसार की चीज को संसार को अर्पण कर दे, दुख बढ़ जाएगा सदा के लिए, सदा ही शांत हो जाएगी। बहुत बढ़िया युक्ति बताई है। महात्मा ने इस बात को खोज कर ली, खोज कर बताया कि तुमको कला नहीं है, जो अपन नहीं है उसको अपनी मान लिया। आप अविनाशी है, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, अविनाशी अविनाशी अविनाशी अविनाशी को विनाशी का सहारा देता है। अविनाशी चीज में मिट जाती है, मिट जाती है सारा टूट जाता है, रोता है। मुफ्त में दुख पा, मुफ्त में दुख पा, मुफ्त में ठीक समझ ले बस भगवान को दे दिया प्रभाव। भगवान सरोसन हो गया, फिर भगवान आप ही रक्षा करेंगे, पालन करेंगे, कृपा करेंगे, आनंद देंगे, आनंद हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, एकदम सरल बात है। नाशवान नाशवान हो दे दी, अविनाशी अविनाशी दे दी, जैसे है तैसे। ये है ही नाशवान है सेवा के लिए, अविनाशी है ही परमात्मा के लिए। परमात्मा ममई वंश जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर से वो ईश्वर अंश नहीं माया का अंश, संसार का अंश संसार को दे दिया, भगवान ईश्वर भगवान को दे दी। अब मौज हुई, मौज आनंद अपना रहा, संसार के संसार को दे दी, आनंद हो गया, मौज थी। संसार की चीज संसार को और भगवान की चीज भगवान को, अपना आनंद हो गया। त्यागा शांति अनंतरम अनंतरम अनंतरम विहाय यकवान सर्वान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, शांति बदी गच्छति। शांति चाहते हैं त्याग करते नहीं, त्याग में भाई संग्रह करो संग्रह, अरे तो सकते नहीं चले जाती है, हम चाहते हैं रोना पड़ेगा मुफ्त में। अपने अपने चीज है, अपने अपने निर्देश है, इतनी शांति मिलती है, इतना आनंद मिलता है कि इसकी कोई परवाह नहीं है, मौज हो जाती है। जहां मेरा पर छोटा आनंद हुआ, उनका विकार नष्ट हो गए, निर्विकार शांति आनंद। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे आपका है। भगवान को जड़ भी दे दो, चेतन भी दे दो, जो भी दे दो, क्योंकि भगवान ने अपने कहा है, भूमिरा पौधन वायु खंग मन बुद्धि अहंकार में भिन्न प्रकृति, ये आठ प्रकार वाली मेरी प्रकृति है। ये तस्तु अन्य प्रकृति विद्य में पराम परा प्रकृति जीव भूत है, वो भी मेरी प्रकृति है। तो प्रकृति भगवान ही है, तो भगवान ही शब्द भगवान आपकी और आपकी आपकी आपकी मन आनंद हुआ। मेरी मन फंसे उद में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।